महाभारत वन पर्व द्वात्रिंशदधिकशततमोऽध्याय अष्टावक्र के जन्म का वृत्तांत और उनका राजा जनक के दरबार में जाना। लोमसुवाच य कथ्यते मंत्र विदग्ध बुद्धि रोद्दालकी श्वेतकेतु पृथिव्यां तस्याश्रमं पश्य नरेन्द्र पुण्यम सदा फलै रूपपन्नम महीजै। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु हो गए हैं, जो इस भूतल पर मंत्र शास्त्र में अत्यंत निपुण कहे जाते थे। देखो, यह पवित्र आश्रम उन्हीं का है जो सदा फल देने वाले वृक्षों से हरा भरा दिखाई देता है। साक्षादत्र श्वेतकेतुर्ददर्श सरस्वती मानुष देह रूपाम वेश्यामि वाणी मिति संप्रवृत्ताम सरस्वती श्वेत केतुर्वभासे। इस आश्रम में श्वेत केतु ने मानव रूप धारिणी सरस्वती देवी का प्रत्यक्ष दर्शन किया था और अपने निकट आई हुई उन सरस्वती से यह कहा था कि मैं वाणी स्वरूपा आपके तत्व को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। तस्मिन् युगे ब्रह्म कृताम वरिष्ठाम आस्ताम मुनिम मातुल भागिने यौ अष्टावक्रश्चैव कहो रसूनु औद्दालिकी श्वेत केतु पृथिव्याम। उस युग में कहोड़ मुनि के पुत्र अष्टावक्र और उद्दालक नंदन श्वेत केतु ये दोनों महर्षि समस्त भूमंडल के वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। वे आपस में मामा और भांजा लगते थे। इनमें श्वेत केतु ही मामा था। विदेहराजस्य महीपतेस्तौ विप्रा उभौ मातुल भागिनेयौ प्रविश्य यज्ञायतनम विवादे वन्दिम निजग्राह तुरप्रमेयौ। एक समय वे दोनों मामा भांजे विदेहराज के यज्ञ मंडप में गए। दोनों ही ब्राह्मण अनुपम विद्वान थे। वहां शास्त्रार्थ होने पर उन दोनों ने अपने विपक्षी अर्थात बंदी को जीत लिया। उपास्तवम कौन्तेय सहानुजस्त्वम तस्याश्रमं पुण्यतमं प्रवेश्य अष्टावक्रम यस्य दौहित्रमाहु योऽसौ वन्दिं जनकस्याथ यज्ञे वादे विप्राग्यो बाल एवाभिगम्यवादे भक्त्याम भक्त्वा मज्जयामास नद्याम। कुंती नंदन विप्र शिरोमणि अष्टावक्र वाद विवाद में बड़े निपुण थे। उन्होंने बाल्यावस्था में ही महाराज जनक के यज्ञ मंडप में पधारकर अपने प्रतिवादी बंदी को पराजित करके नदी में डलवा दिया था। वे अष्टावक्र मुनि जिन महात्मा उद्दालक के दौहित्र नाती बताए जाते हैं, उन्हीं का यह परम पवित्र आश्रम है। तुम अपने भाइयों सहित इसमें प्रवेश करके कुछ देर तक उपासना अर्थात भगवत चिंतन करो। युधिष्ठिरवाच कथम प्रभाव स बभूव विप्र तथा भूतम जो निजग्राह बंदिम अष्टावक्र के नचासो बभूव तत्सर्व मे लोमस संसतत्व। युधिष्ठिर ने पूछा, लोमस जी, उन ब्रह्मर्षि का कैसा प्रभाव था जिन्होंने बंदी जैसे सुप्रसिद्ध विद्वान को भी जीत लिया? वे किस कारण से अष्टावक्र अर्थात आठों अंगों से टेढ़े मेढ़े हो गए? ये सब बातें मुझे यथार्थ रूप से बताइए। लोमस वाच उद्दालकस्य नेतः शिष्य एको नामना कहोड़ इति विस्तृतो भूत शुश्रूषराचार्य वशानुवर्ती दीर्घम कालम सोध्ययनम चकार। लोमस जी ने कहा, राजन, महर्षि उद्दालक का करोह नाम से विख्यात एक शिष्य था जो बड़े संयम नियम से रहकर आचार्य की सेवा किया करता था। उसने गुरु की आज्ञा के अंदर रहकर दीर्घ काल तक अध्ययन किया। तम वै विप्र पर्यचरत शिष्य ताम च ज्ञात्वा परिचर्यां गुरुः स तस्मै प्रादात् सद्य एव सुतं च भार्यां च वै दुहितरं स्वां सुजाताम्। विप्रवर, कडोह एक विनीत शिष्य की भांति उद्दालक मुनि की परिचर्या में संलग्न रहते थे। गुरु ने शिष्य की उस सेवा के महत्व को समझकर शीघ्र ही उन्हें संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञान करा दिया और अपनी पुत्री सुजाता को भी उन्हें पत्नी रूप से समर्पित कर दिया। तस्या गर्भ संभवद अग्ने कल्प सोधियानम पितरम चाप्यवाच सर्वाम रात्रि मध्ययनम करोषि नेदम पितः सम्यगिवोप पर्वते। कुछ काल के बाद सुजाता गर्भवती हुई। उसका वह गर्भ अग्नि के समान तेजस्वी था। एक दिन स्वाध्याय में लगे हुए अपने पिता कहोड मुनि से उस गर्भस्थ बालक ने कहा, पिताजी आप रात भर वेद पाठ करते हैं तो भी आपका वह अध्ययन अच्छी प्रकार से शुद्ध उच्चारण पूर्वक नहीं हो पाता। किसी किसी पुस्तक में यहाँ एक श्लोक अधिक मिलता है जो इस प्रकार है, वेदान सांगान सर्वशास्त्र रूपेतान अधीतवानस्मे तव प्रसादाद इहैव गर्भे तेन पिता ब्रवीमि नेदम तत्व सम्यगिवोपवर्तते। उपालब्ध शिष्य मध्ये महर्षि सतम कोपादुदरस्तम सुथाप यस्मात् कुक्षौ वर्तमानो ब्रवीषि तस्मात् वक्रो भविताश्रेष्ठकृत्व। शिष्यों के बीच में बैठे हुए महर्षि कहोड इस प्रकार उलाहना सुनकर अपमान का अनुभव करते हुए कुपित हो उठे और उस गर्भस्थ बालक को साप देते हुए बोले, अरे तू अभी पेट में रहकर ऐसा ही टेढ़ी बातें बोलता है, अतः तू आठों अंगों से टेढ़ा हो जाएगा। स वै तथा वक्र एवाभिजाय अष्टावक्र प्रतितो वै महर्षि अस्यासीद् वै मातुल श्वेतकेतु स तेन तुल्यो वैसा बभूव। उस साप के अनुसार वे महर्षि आठों अंगों से टेढ़े होकर पैदा हुए, इसलिए अष्टावक्र नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। श्वेतकेतु उनके मामा थे परंतु अवस्था में उन्हीं के बराबर थे। संपिड्यमाना तु तदा सुजाता सावर्धमारेण सुतेन कुक्षौ वाच भर्तारम इदम रहो गता प्रसाद्यहीनम वसुनाधनार्थिनी। जब पेट में गर्भ बढ़ रहा था उस समय सुजाता ने उससे पीड़ित होकर एकांत में अपने निर्धन पति से धन की इच्छा रखकर कहा, कथम करिष्याम्यर्धना महर्षे मासश्चायं दशमो वर्तते मे नैवास्तिते वसु किंचित् प्रजाताम् येनाहमेताम् मापनम् निस्तरेयम्। महर्षे यह मेरे गर्भ का दसवां महीना चल रहा है, मैं धनहीन नारी खर्च की कैसे व्यवस्था करूँगी। आपके पास थोड़ा सा भी धन नहीं है जिससे मैं प्रसव काल के इस संकट से पार हो जा सकूं। उक्तस्त्वेवं भार्यया वै कहोडो वितस्यार्थे जनकम् अथाभ्यगच्छत् स वै तदा वादविता निगृह्य निमज्जितो वन्दिनेहाप्त विप्रः। पत्नी के ऐसा कहने पर कहोड मुनि धन के लिए राजा जनक के दरबार में गए। उस समय शास्त्रार्थी पंडित वंदों ने उन ब्रह्मर्षि को विवाद में हराकर जल में डुबो दिया। उद्दालकस्तम तु तदा निशम्य सूतेन वादेव तु निमज्जितम तथा उवाच ताम तत्र तत सुजाता मष्टावक्रे गूहितव्यो यमर्थ। तब उद्दालक को यह समाचार मिला कि कडोह मुनि शास्त्रार्थ में पराजित होने पर सूत अर्थात बंदी के द्वारा जल में डुबो दिए गए। तब उन्होंने सुजाता से सब कुछ बता दिया और कहा, बेटी अपने बच्चे से इस वृत्तांत को सदा ही गुप्त रखना। दृढ़क्ष सा चापे तमस्य मंत्रम जातोप्यसौ नैव शुश्राव विप्र उद्दालकम पृत्रिवृत्यापि मेरे तथाष्टावक्रो भ्रातृवत्थवेत केतुम। सुजाता ने भी अपने पुत्र से उस गोपनीय समाचार को गुप्त ही रखा। उसी से जन्म लेने के बाद भी उस ब्राह्मण बालक को इसके विपरीत कुछ भी पता न लगा। अष्टावक्र अपने नाना उद्दालक को ही पिता के समान मानते थे और श्वेतकेतु को अपने भाई के समान समझते थे। ततो वर्षे द्वादशे श्वेतकेतु अष्टावक्रम पितुरंके निषन्नम अपाकर्षदं गृह्य पाणौ रुदन्तम् नायम तवांग पितुरित्योक्तवांश्च। तदनंतर एक दिन जब अष्टावक्र की आयु 12 वर्ष की थी और वे पितृतुल्य उद्दालक मुनि की गोद में बैठे हुए थे, उसी समय श्वेतकेतु वहाँ आए और रोते हुए अष्टावक्र के हाथ पड़कर उन्हें दूर खींच ले गए। इस प्रकार अष्टावक्र को दूर हटाकर श्वेतकेतु ने कहा, यह तेरे बाप की गोदी नहीं है। येनोक्तम दुरुक्तम तत्तदानं हृदय स्थितम तस्य सुदुःख मामासीत गृहं गत्वा मातरं सोभिगम्य प्रपक्षेदं क्व अनुतातो ममेति। श्वेतकेतु की उस कटुक्ति ने उस समय अष्टावक्र के हृदय में गहरी चोट पहुँचाई। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने परम घर में माता के पास जाकर पूछा, माँ मेरे पिता जी कहाँ हैं। ततः सुजाता परम मातरूपा सापाद्भीता सर्वमेवाच चक्षे तद्वै तत्त्वं सर्वमाज्ञाय रात्रा वित्तव्रतीन श्वेतकेतुं सविप्रह गच्छावयज्ञं जनकस्य राज्ञो बहुवाश्चर्य श्रूयते तस्य यज्ञः श्रोष्यावूत्र ब्राह्मणानां विवाद अर्थं चाग्रहं तत्र मोक्षावहे च। बालक के इस प्रश्न से सुजाता के मन में बड़ी व्यथा हुई। उसने साप के भय से घबराकर सब बात बता दी। यह सब रहस्य जानकर उन्होंने माता में श्वेतकेतु से इस प्रकार कहा, हम दोनों राजा जनक के यज्ञ में चले। सुना जाता है उस यज्ञ में बड़े आश्चर्य की बातें देखने में आती है। हम दोनों वहाँ विद्वान ब्राह्मणों का शास्त्रार्थ सुनेंगे और वहीं उत्तम पदार्थ भोजन करेंगे। विवक्षणत्वं च भविष्यते नौ शिवस्य सौम्यस्य हि ब्रह्मण घोषः। वहाँ जाने से हम लोगों को प्रवचन शक्ति एवं जानकारी बढ़ेगी और हमें सुमधुर स्वर में वेद मंत्रों का कल्याणकारी घोष सुनने का अवसर मिलेगा। तौ जगमतुर्मातुलभागिनेयौ यज्ञं समृद्धं जनकस्य राज्ञः अष्टावक्र पतिराज्ञा समेत्य प्रोत्सार्यमाणो वाक्यमिदं जगाद। ऐसा निश्चय करके ही वे दोनों मामा भांजे राजा जनक के समृद्धशाली यज्ञ में गए। अष्टावक्र की यह मंडप के मार्ग में ही राजा से भेंट हो गई। उस समय राजसेवक उन्हें रास्ते में दूर हटाने लगे, तब भी इस प्रकार बोले, तब वे इस प्रकार बोले। इति श्री महाभारते वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि लोमस्तीर्थयात्रायाम अष्टावक्र क्रिये द्वात्रिंशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस्तीर्थयात्रा के प्रसंग में अष्टावक्र की अष्टावक्रीयोपाख्यान विषयक 132वां अध्याय पूरा हुआ।